Book 2 41 41 التوجيه orientavimasis أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Kur yra užsieniečių tarnyba? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Ar turite man miesto planą? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Ar čia galima užsakyti viešbutį? أين هي المدينة القديمة؟ Kur yra senamiestis? أين الكاتدرائية؟ Kur yra katedra? أين المتحف؟ Kur yra muziejus? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Kur galima nusipirkti pašto ženklų? أين يمكن شراء زهور؟ Kur galima nusipirkti gėlių? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Kur galima nusipirkti autobusų troleibusų bilietų? أين الميناء؟ Kur yra uostas? أين السوق؟ Kur yra turgus? أين القصر؟ Kur yra pilis? متى تبدأ الجولة؟ Kada prasideda ekskursija? متى تنتهي الجولة؟ Kada baigiasi ekskursija? كم مدة الجولة؟ Kiek trunka ekskursija? أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Norėčiau ekskursijos vadovo, kuris kalba vokiškai. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Norėčiau ekskursijos vadovo, kuris kalba itališkai. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. Norėčiau ekskursijos vadovo, kuris kalba prancūziškai.